إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد أن حميد الله سبحانه وتعالى أوصيكم بتقوى الله عز وجل أوصيني لمواظبة كبيرة كموقف الله سبحانه وتعالى بسبب جنب لكم موقف ملويت تبارك وتعالى نكتك وصية أمبعو متومي والله وموصي ونملواه نوالي لكوا قبلهيتو فيها وموصي ونملواه قضية كمشى الله سبحانه وتعالى Uzangu, mimi katika kikao hichi, katika sehemu hii, tutakuwa na nyinyi kuweza kujifunza moja katika dua aliyoisoma, aliyokuwa akiomba Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulun karim, mtume wetu ambaye ni mbora kipenzi cha Allah subhanahu. Kisha hiyo dua tutaangalia yale ambayo yanapatikana ndani yake. Ni dua ambayo ni maarufu, ni dua ambayo wengi katika sisi vijana wanafunzwa dogodogo, wanawake kwa zima wamekuwa kujitahidi kwa kadri ya uwezo wao kuiomba, kumuomba nayo Allah subhanahu wa ta'ala. Dua hii Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisema na kumuomba Allah tabarak wa taala. Nasema Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'al al-hayata ziyadatan li من كل خير واجعل الموت راحة لي في كل شر. دوا هي alikuwa kiomba sana Mtume alayhi salatu wasallam. Ina maana gani? Maana yake ni kwamba anasema Allahumma ayyul mulawam aslih li dini. Ewe Mola wangu nitengenezee mimi dini yangu, nisawazishie, niwekee vizuri dini yangu. Alladhi huwa ismatu amri, dini ambayo ndilo hifadhi au ndiyo hifadhi ya jambo langu. Jambo langu lolote nalolifanya katika hii dunia ya Allah, jambo langu linahifadhiwa na dini. Kwa hiyo ewe Mola wangu, ninakuomba nitengenezee dini yangu ambayo hii dini yangu ndilo hifadhi la jambo langu. Kinihifadhia dini yangu ikawa ni njema, ikawa ni nzuri, basi mambo yangu mengi kwa hakika katika hii dunia yatakuwa yanakwenda katika utaratibu mzuri. Kisha pia Mtume akasoma wa aslih li dunyaya, nitengenezee Mola wangu dunia yangu, lati fiha maashi, dunia ambayo ndiyo maisha yangu yapo katika hii dunia, uhai wangu mimi upo katika hii dunia, mimi kuitwa fulani kwamba nipo katika hii dunia. Kwa hiyo nakuomba Allah subhanahu, nitengenezee dunia yangu, niwekee mipaka mizuri, niwekee njia nzuri, nitengenezee mafanikio mazuri katika dunia yangu. واصلح لي دنياي التي فيها معاشي واصلح لي اخرتي التي فيها معادي ان اقوم بالله سبحانه ونتنجزي اخره yangu ambayo ndio miadi ndio marejeo mimi nitarejea huko naomba pia unitengenezee akhira yangu nisije nikawa mimi ninatoa juhudi katika hii dunia ninatoa nguvu zangu ninatoa mali yangu lakini kumbe akhira yangu mimi sina chochote na kuomba Allah subhanahu nitengenezee mimi akhira yangu ambayo ndio marejeo yangu kisha akasema waj'ali alhayata ziyadatan li fi kulli khair nijalie mimi katika huu hai ziada mambo yaliyokuwa ya ziada ya bora yaliyokuwa bora katika kila liliokuwa la khair maana nifungulie mimi kila liliokuwa ya khair katika hiyo katika huu hai waj'ali al-mauta rahatan li min kulli shar na unijalie mimi umauti kuwa ni starehe ni raha katika kila liliokuwa la shar hii ni dua ambayo anaiomba mtume wetu alayhi salatu wasalam tunafahamu nafasi ya mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ambaye amesifiwa na Allah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha bali pia tunafahamu ya kwamba mtume wetu alaihi salatu wasalam utiya jawami'ul kalim amepewa mkusanyiko wa maneno bali yeye ni sayyidul anbiya bwana wa manabii wote bwana wa mitume wote na ndio imamu wao tunafahamu ya kwamba mtume wetu alaihi salatu wasalam ni khalilur rahman ni kipenzi cha Allah subhanahu ambaye ni ar-Rahman na Allah subhanahu akamsifu ya kwamba wewe Muhammad ni raufur rahim ni mpole kabisa mwenye huruma Allah amemsifu hivyo mtume alayhi salatu wasalam bali Allah subhanahu anathibitisha ya kwamba amemsamehe madhambi yake yotangulia na yajayo yote yashasamehewa lakini kiumbe ambaye ni maasumu amekingwa na dhambi hizi fadhila chache huwa abdullahi wa rasuluhu na ni mja wa Allah na mtume wake fadhila hizi chache za mtume sallallahu alaihi wasallam mtume wetu huyu anafikia kumuomba Mola wake dua hii anasema allahumma aslih li dini ewe Mola wangu nitengenezee dini yangu unaweza kutafakari katika akili yako kwa haraka haraka inakuwaje mtume alaihi salatu wasalam mwenye fadhail mwenye mambo bora makubwa makubwa kama haya mbona naomba atengenezewe dini yake? Kwa nini atengenezewe dini yake? Yaani je, dini yake ina shaka yoyote? Je, dini ya mtume alayhi salatu wasallam ina kasoro yoyote? La. Lakini kuna jambo tutakalokuja kuliona hapa mbele. Lakini pia mtume wetu hajakoma. Hichi kipengele cha kwanza tu peke yake ya kwamba anamuomba Mola wake amtengenezee dini yake, hajakoma. Yaani wanawake labda alikuwa anaomba hivyo peke yake la bali mnafahamu dua ya kuamka asubuhi kila siku asbahana wa asbaha almulku lillah wa la ilaha illallah wahdahu la sharika la pia katika dua mwisho anamtume alayhi salatu wasalam anamwambia mola wake allahumma aslih li dini anamuomba mola wake ewe mola wangu nitengenezee mimi dini yangu dua hiyo mwisho kabisa mpaka mwisho inaenda anamuomba Allah subhanahu amtengenezee pia dini yake kila asubuhi akiamka Ewe Mola wangu nitengenezee dini yangu. Kuna hikima gani hapa mtume kuendelea kumwomba Allah katika sura kama hizi? Bali sio hivyo. Katika dua nyingine ambayo alikuwa akikaa katika kila majalis. Akikaa katika vikao, akinyanyuka, anasoma dua ndefu tu. Mwisho wa hiyo dua mtume anasema wala taj'ali dunya akbar hammina. Mwisho wa dua akasema wala taj'al musibatana fi dinina ewe Mola wangu yani baada ya kukaa kikao mnazungumza mnafanyaje katika dua ambazo mtume alikuwa akiziomba baada ya kumaliza kikao alikuwa anasoma haya maneno ewe Mola wangu na kuomba usijalie mitihani katika dini yetu usijalie misiba mambo mazito mazito yakatufata sisi katika dini wala taj'al musibatana fi dinina wala ila an-nar masira sijalie mitihani mizito mizito ikawa imekumba katika dini yetu sura hii inakupa kuna jambo ambalo mtume alayhi salatu wasallam alikusudia haiwezekani maneno yake akawa ni sabaha lala maneno hovyo hovyo Hakuna anachokusudia. Nimewaelezeni hapa kwamba mtume ana fadhila hizo. Lakini kwa nini mtume alayhi salatu wasalam anamuomba Mola wake amtengenezee dini? Imekuwa asubuhi akiamka lazima aombe dua hii. Akiamka kwenye kikao chochote baada ya kukaa na wenzake lazima muombe Allah subhana kwamba usitujalie sisi mitihani katika dini yetu. Ndugu zangu, mitihani yote inayompata mwanadamu ni mitihani ambayo ni ahwan, ni yepesi kabisa. Lakini usije ukatafakari mtihani utakaowapata watu katika dini. Kabla ya kuendelea, nataka niwapeni sura moja tu katika mtihani wa dini. Mji wa Iraki ni mji una historia kubwa sana ya Uislamu sana. Yaani unapoizungumza historia ya Uislamu duniani, mji wa Iraki ni sehemu miongoni mwa sehemu za vitovu. Bali mji wa Iraki ulisha wa kubwa ni katika asima, ni miji mikuu ya Uislamu. Yaani yule kiongozi wa Uislamu mji wake mkuu unakuwa ni Iraki. Ishatokea hiyo. Na mji huu wa Iraki umetokea matukio mengi sana. Mengi sana. Sana makubwa makubwa. Katika matukio ambayo yalikaa muda wa miaka miwili, tukio kubwa la kihistoria liliofuata mji wa Iraki na Waislamu kwa ujumla ni kutokea watu wanaitwa Az-Zanj. Az-Zanj hawa ni watu, ni aina ya Waafrika weusi walitolewa katika baadhi ya mabara na baadhi ya maeneo wakaletwa pale katika mji wa Iraki. Baada ya mambo mengi sana, wale watu wakapata nguvu fulani, wakaanza kuua mtu mmoja baada ya mmoja. Hivi mnaweza kuamini ya kwamba mji wa Baghdad wa Iraki ulikuwa ni mji unaona watu wengi? Lakini fitna ya Zinji ilipoingia, Waislamu walikimbia miji yao, maulama walikimbia miji. Mtihani ule ulipoingia Zinji, baadhi ya maulama walikimbia mji, kaacha familia, kaacha nini, mtihani katika dini, kaacha vitu vyake, shughuli zake, huyo akakimbia zake salama ya dini yake. Maanake swala pia huwezi ukasawisha swala ukaswali. Mmoja katika muhadithuna Al-Abbas rahmatullahi alayhi walimkuta msikitini mwake na swali duha, waliingia kikundi cha Zinji, akamkuta na swali duha, akamwambia aina almal, mali iko wapi? أين المال؟ مالي كوافي؟ أنا ما أعيش المال. مالي قال لي متى؟ مالي قال له يتكلم وين؟ فتنة شيء جيّة. هكونا سلامة تلا. هكونا حاجة تلا يقول يوم الإسلام يقول لا إله إلا الله. هكونا تلا إلى مام. أين المال؟ مالي كوافي؟ أصلا مالي كوافي من إيش المال؟ مالي مين بقى؟ walimkata kata vipande mapande ya mapanga mwili mzima, wakamkata kata halafu wakamlaza hapa kwenye kibla, halafu hao msikitini kwake wakamlaza. Baada ya kumkata kata mapanga, msikitini hakuna naye swali, msikitini hakuna naye swali. Anasema mmoja wa watu wale anasema baada ya miaka miwili wale watu wa Zinji walipoondolewa, anasema niliingia katika msikiti wa Al-Imam Al-Muhaddith Al-Abbas nikaikuta maiti yake, ngozi ime, yani mifupa ukiangalia kana kwamba kwenye ngozi hapa inapita, kama tunavyoona sisi baadhi unakuta kuna mifupa inakuwa inachora katika ngozi, yani maana yake ni ngozi imenyauka mpaka ndani, alafu zile mifupa vikitokeza kwa nje, kwa alama za mifupa unaziona, lakini hakuna damu wala hanuki rahmatullahi alayhi, hakuna damu wala hanuki. Miaka miwili yamelala hapo, hakuna kuswali wala hakuna anayeshughulika kumzika. Huu mfano mtoa tu, hii ni istitrada, yani ni pembeni ya hicho nataka kusudia kusema. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamuomba Allah subhana wala taj'al musibatana fi dinina, na kuomba Allah subhana usijalie mitihani ikawa ni katika mambo ya dini. Hao makufaru wote mnawasikia wanaogopa hawa Waislamu kwa sura ya dini, msalimu anaogopewa kwa pesa. Tusidhani kwamba hawa wanatuogopa sisi kwa sababu ya pesa na mali, la, ni ile dini ambayo tumeibeba. Wanajua historia ya Uislamu huu. Lau hawa Waislamu hao tagaia au wakabadilika, hapa hapato kalika, wanafahamu vizuri sana. Kwa hiyo Mtume alayhi salatu wasalam anasema akimuomba Allah subhanahu wa ta'ala, wala taj'al musibatana fi dinina, na wala kujalie mitihani yetu iwe katika dini yetu. Sasa baada ya maelezo nirudi kwenye kipengele cha juu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anamuomba Mola wake, Allahumma aslih li dini, ewe Mola wangu nitengenezee mimi dini yangu, alladhi huwa ismatu amri. Al-Imam Al-Qurtubi rahmatullahi alayhi kwenye sharh Muslim akisherehesha hiyo hadithi, hicho kipengele hicho, Al-Imam Al-Qurtubi akasema, fayambaghi li kulli insanin an yahfadhahu wa yad'u bihi, inampasa kila muislamu aihifadhi hii dua na aiombe, awe anaomba hii dua kwamba Allah subhanahu amjalie hifadhi katika dini yake, amjalie salama katika dini yake mpaka pale atakapokutana na Mola wake tabarak wa taala. Sasa ndugu zangu, nataka nifungue makusudio makubwa ya haya maneno ya Mtume alayhi salatu wasalam, makusudio makubwa ya maneno ya Mtume alayhi salatu wasalam. Mathalan wewe muislamu wa wewe hapa ansa au min ahli sunna salafiy, idha ta'arad laka amran, yakigongana kwa kwa mambo mawili wewe ulipo kwako, yakigongana mambo mawili, almal waddunya, ad-din waddunya au ad-din walmal, wakati mmoja wataka kupata mali na wakati huo huo unatakikana utekeleze dini, vimegongana kwa wewe vitu viwili. Sababu kanuni ya kifiki inasema ya kwamba yuqaddamu al-a'la min al-masalih, yakigongana vitu viwili vyote vina maslahi, vina manufaa, tanguliza zile manufaa makubwa sana sisi hapa kwa maisha yetu ya sisi Tabora na wengineo kote. Kwenye wakati mmoja vimegongana vitu hivyo viwili, mali na dini, nini unakitanguliza, nini unakitanguliza? Sasa nikufungulie maana ya haya maneno ya Mtume alayhi salatu wasalam kwa mifano iliyokuwa hai, mifano iliyokuwa hai katika hizi harakati zetu za kutafuta maisha na kulea watoto wetu, kutengeneza familia zetu. Kuna wakati unatukuta sisi wakati huo wa kuhudumia familia zetu, na ndio wakati wa mambo ya khair, ya ibada, ya mambo ya taa, mambo ya dini, na unaliangalia jambo lako la kifamilia, hili ni jambo la muhimu sana, na unaangalia upande wako wa dini pia, waona huu jambo la muhimu sana. Watanguliza nini wewe katika wakati huo? Tujaliwa kwenye biashara, mfungua ofisi yako, muda wa swala dhuhuri imeingia, nasikia adhana, nasikia adhana, halafu pale ndio wateja sasa wanamiminika kwa wingi. Na mnafahamu masalafu salih, mmoja katika masalaf panaambiwa ya kwamba katika historia yake, kama sikoseni, al-Imam Yusuf Asbati rahmatullahi alayhi, kosea vizuri jina lake, Yusuf al-Asbati alikuwa ni najjar, tengeneza vitanda huyu na nini, fundi sinema. Panasema ya kwamba idha adhana almuadhdhin fasami'a, kwamba akitoa adhana mwenye kutoa adhana, alafu yeye akasikia, na hali ya kuwa amenyanyua nyundo yake, basi alikuwa haiachi, haishuti tena chini, bali alikuwa anaitupilia mbali, anaelekea msikitini. Akisikia adhana ilikuwa iko hivyo, yani no, ile nyundo kama kanyanyua, ndo anagonga anagonga ile amenyanyua juu, Allahu akbar Allahu akbar, basi ile nyundo haiendi tena chini, hapo kwa juu narushia pembeni, huyo anakuwa zake msikitini. Hii ni kawaida tu ya adhana na swala. Sisi katika maisha yetu kuna watu humu, sisi ni wakulima, kuna wengine tena wafanya biashara, wengine kazi za kawaida kawaida, wengine pia, kuna wengine sisi humu wa bodaboda, hey. Kila mmoja na kazi yake na sehemu yake, wengine mafundi na nini. Panapotokea nafasi kama hii, Sasa hivi ni wakati wa ibada ya sala dini. Na wakati huo huo ni sehemu ya mali unaona inaingia hapo. Nini unatanguliza? Vitu kama hivi ndio mtume anamuomba Allah subhana. Allahumma aslih li dini. Ewe Mola wangu nitengenezee dini yangu, alladhi huwa ismatu amri. Dini ndiyo hifadhi ya jambo langu la hii dunia. Sura hii mtume sallallahu alaihi wasallam ya kuomba hivi, ya kuomba hivi, amewalea masahaba zake kwenye sura kama hiyo. Kwanza inapotokea maslahi ya dini na maslahi ya dunia, masahaba walikuwa wakitanguliza sana maslahi ya dini kabla maslahi ya dunia. Hino likuwa kalika yao na ndio likuwa tabia yao. Masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam wamechukua hili kwa mtume wao alaihi salatu wasalam. Mnafahamu ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala katika sura al-Baqara ameteremsha aya, anasema wa minan nas man yashri nafsahu bitigha'a maradati Allah wallahu ra'ufun bil 'ibad. Allah subhanahu anasema kuna watu man yashri nafsahu bitigha'a maradati Allah, wameziuza nafsi zao kwa ajili ya kutafuta radhi za Mola wao. Wallahu raufun bil ibad, na Allah ni mpole kwa waja. Kuna watu wameuza nafsi zao, sikiza maneno ya Allah subhanahu, wameziuza nafsi zao kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah tabarak wa taala. Aya hii al-Imam Ibn Kathir na al-Imam al-Baghawi na wengineo wanasema aya hii imeteremka kwa sahaba aitwaye Suhaib ar-Rumi radiyallahu anhu. Imeteremka kwa sahaba Suhaib ar-Rumi radiyallahu anhu. Suhaib kana tajiran, alikuwa ni mfanyabiashara katika mji wa Makka, na alikuwa na mali nyingi sana katika mji wa Makka. Bali Suhaib ar-Rumi katika tarjama yake inaonyesha kama Suhaib ni katika watu pia waliosafiri, waliohama kwenda wapi? Habasha. Walihama kipindi kile cha watu kwenda Habasha, naye pia alikwenda. Ilipokuja amri ya Waislamu kuhama kutoka Maka kwenda Madina, naye pia alikuwa katika hao. Suhaib ar-Rumi radhiyallahu anhu anasema mimi sasa nimeondoka, nimeshajipanga ninaondoka naelekea Madina kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Falahika bihi al-mushrikuna fi at-tariq. Washirikina wakutana naye njiani. Liyaftinuhu fi dini. Kwa lengo tu la kumtia fitna katika dini yake. Wakaanza kumzuia. Suhaib akamwambia, ya ma'ashara Quraysh, enyi mkusanyiko wa Quraysh, ama ta'lamuna anni min aghnaakum fahma, nisi mnafahamu kwamba mimi ni mzoefu mkubwa sana wa kurusha mishale? Si mnafahamu? Wa min ashaddikum dhadban lisayf, na si mnajua kwamba mimi kwa kupiga mapanga nina uwezo mkubwa sana? Si mnafahamu hivi? Fanathara Kinana akafungua kile kijimfuko chake cha mishale, fa idha fiha 40 fahman, ndani kuna mishale 40. Akawaambia hayo maneno, armikum biha wala tasiluna ilay, na kufigeni hii mishale na wala hamtoweza kunisogelea. Njiani hapa mkutano wa Quraysh, lengo lao wamzuie katika jambo la dini, anaikusudia dini. Hapa palipita mzozo mrefu sana, mzozo mrefu katika kisa hichi cha Suhaib na Makoreshi. Khulasa hii mzozo wa huu mzozo, Suhaib akaona hawa watanzuia mimi, akawauliza, nadhani mnafahamu ya kwamba mimi huko Makka huko nilikotoka huko najua kwamba nimeacha mali nyingi sana. Wakasema naam tunafahamu hivi. Akawaambia, je, mnaonaje kwamba lau nitakujulisheni mahali ilo mali ilipo mwende mkaichukue, mtakuwa radhi kuniacha? Wakasema naam tunakuacha. Akawaelekeza, nendeni sehemu fulani, chini sehemu fulani, fungueni kitu fulani, mtakuta mali zangu. Hao wakaondoka zao. Taraka mala, akaacha mali zake zote. Lillahi subhanahu wa ta'ala. Akaondoka zake Suhaib ar-Rumi. Anafika zake Madina, alikutana na wa kwanza na Abu Bakr Siddiq. Kisha baadaye akutana na mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alayhi salatu wassalam alipomuona Suhaib ar-Rumi, akasemaje? Rabiha al-bay'u ya Suhaib, rabiha al-bay'u ya Suhaib. biashara njema, mafanikio makubwa ya biashara yako ewe Suhaib, mafanikio makubwa yenye faida kwako ewe Suhaib. Kaacha nini? Aliacha mali zake, kaacha mali zake zote kwa ajili ya kuinusuru dini ya Allah tabarak wa taala. Hawa ni masahaba wa Mtume, hawa ni masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Panapokuja kadhia hiyo ya dini na mambo ya kidunia, wapi wanaangalia? Ka'b ibn Malik, Ka'b ibn Malik, Ka'b ibn Malik ni katika watu watatu waliokataa kwenda katika vita, walijificha ficha, walibaki nyuma na mwenzake Murara na mwenzake Hilali na yeye Ka'b, watatu. Ka'b ibn Malik radhiyallahu anhu anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam alihukumu kwao siku 50 pasi na kusemeshwa, wanahamwa kwa hamwe kabisa hao siku 50, mwezi mmoja na siku 20. Hairuhusiwi kuwasemesha, kuwasalimia siku 50. Mtume aliamrisha hivyo. Ka'b ibn Malik anasema nilikuwa ninakwenda msikitini na kumuona Mtume alayhi salatu wasallam amekaa, basi mimi nikiswali natamani jicho langu nalitupa kwa yeye kana kwamba aniangalie. Mtume akiweka jicho tu hivi kwa Ka'b, anageuza uso wake. Tafakari sura kama hii fupi tu, kwamba wewe uende sokoni au utoke hapa, hakuna anayekusalimia. Anayekuona kila mtu anakwenda kulia, kushoto, nyumbani watoto nao hao, mke naye huyo, marafiki zako sehemu zako unafanya kazi wote wako, ukienda sokoni hakuna mtu anasalimia na wewe wala kusemesha wala hakuna kukuhudumia. Haya maisha haya uishi nayo kwa siku tatu tu, utaona ni maisha magumu sana. Kila unayempigia simu hapokei, kwa maisha ya sasa tujalie hivi, kila pekee mpigia simu hapokei. Siku 50 akhiru matwaf, tusiene sana habari hiyo ya Ka'b ibn Malik. Mwisho habari hii, Ka'b kwa mateso haya aliyejiwa na Anmar, mmoja wa wafuasi wa mfalme wa Khurasan, wa Ghassan afwa, mfalme wa Ghassan. Yule bwana anatembea sokoni, anauliza aina Ka'b, aina Ka'b ibn Malik, dulluni alayhi, yuko wapi Ka'b jamani, njulisheni ni nani huyo. Wakamwashiria yule, sio kusema, wakamwashiria. Anamkuta Ka'b ibn Malik, akamwambia risala yako hii hapa nimekuletea barua. Ka'b ibn Malik anapokea barua ile, anakwenda kukaa anaisoma, anasema min Malik Ghassan ila Ka'b ibn Malik amma ba'd, kutoka mfalme Ghassan inakuja kwa Ka'b baada ya haya utangulizi huu. Faqad balagani anna sahibaka qad jafak, imenifikia habari kwamba rafiki yako jamaa yako kakutenga, amekuwa mbali na wewe. Wa amara an-nas an yahjuruk, na amewaamrisha watu wa kuhame. Wallahu lam yaj'alka fi al-ardi madhi'a, na Allah hajakufanya wewe kwenye hii dunia ukose pa kwenda, hajakufanya wewe hivyo. Fa alhiq bina nuwasika bil manasib wa bil amwali wa bima turi, njoo kwetu sisi tukuliwaze na mali, tukuliwaze na vyeo na kile unachokitaka. Huyu ni mfalme Ghassani, ni mfalme ambaye ni tabian, anafanya mambo yake kwa kupitia mfalme Kisra. Kwa hiyo hawa ni manasara. Barua inamfikia Ka'b, inamfikia na habari hiyo. Haya sasa, unasemaje hapo wewe? Hii sura hii imekupata wewe sasa, na haya maisha yetu haya ya ukata, maisha haya ya shida, haya donge nono, kwamba njoo tukuliwaze, sio wewe njoo tu, njoo tukuliwaze, maana tukutoe simanzi hiyo huzuni, huzuni ya kuhuzunika, njoo tukutoe, tukupe unachokitaka, chochote unachokitaka. Wewe unahangaika na wanawake wazuri wazuri, njoo tukupe. Unashinda na manasibu vyeo, njoo uchukue, njoo. Unashinda na mali, taka uone mimi namiliki madude gani, madude gani, madude gani, njoo tukupe. Huyu Ka'b ni sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ka'b ibn Malik akasema hadha bala'un aidha, akasema na huu pia ni mtihani pia sasa. Niko na hangaika na jambo la Mtume na masahaba na ndugu zangu, wamenigura na wameshanikimbia tayari. Ziki hali inakuja tena balaa lingine hili, Kaabi anasema limeingia balaa lingine hili. Madha faala Kaab? Alifanyaje Kaab? Fa akhadha alkitaba faj'alaha fi at-tanur. Akachukua ile risala akatafuta kwenye tanuri la moto akaidumbukiza mule mule. Tanuri la moto akadumbukiza. Wakati tunasema kwamba ile golden chance, nafasi ya dhahabu, akaamua kuiharibu. Staki. Allahumma aslih li dini. Mtume naomba hiyo dua, nitengenezee dini yangu. Makusudio pia ni kama haya. Panapotokea sehemu zina mikinzano mbili, dini na dunia, dini na mali. Angalia dini. Niangalie hii dini, dini hii kwako. Wangapi katika waumini humu na Waislamu kwa jumla dunia kubwa sana? Wallahi sala ya asubuhi ni mtashafu moja. Wakati lao tuniangalie majumba ya watu wa Kiloleni hapa, hawa waumini na Waislamu waliopo hapa, lao wangekuja kuswali humu, hiyo sala ya asubuhi watu wangeswali mpaka nje. Na ukimfuatiliza huyo kwa nini amechelewa kuswali asubuhi, alikuwa anacheza game. Anachata. Alikuwa anaangalia mpira. Sio alikuwa kwenye mambo mengi usiku na tamthilia gani kana iangalia. Ndio vimempotezea muda wote mpaka sala imempita. Fajr. Fajr. Kuna watu katika sisi yuko radhi, wallah yuko radhi aumie na maisha. Narudia tena. Yuko radhi aumie, ndio maana ya kuumia. Maana yake yuko radhi akonde. Yuko radhi aumwe. Yuko radhi yeye apate kila shida, hata mapori huko kwenye mbu wakubwa wakubwa aende akaumwe huko. Lakini kwa sababu ya tonge la ugali. Mwambie kada asali usome. Ah, tayari mimi nasikia usingizi mkubwa sana. Siwezi kusoma kabisa. Ndevu zinamuijia na umbi zinamuijia. Alamtara ya mshinda. Sasa nakwambia nini sasa? Wewe katika hii mizani mbili wafata, hapa umemili wapi? Maigalula huko sio mama, sio kama nini huko ndani huko. Pori zote nzaki. Pori lote hili Tabora yumo mbegi gani ya kijui. Namkuta mapori kibao makuni makubwa kabeba kichwani yumo. Yaani yuko radhi apate tabu, lakini hayuko tabu ukada sasa ni kusoma. Hayuko tana tabu. Yaani ana siasa nyingi sana. Ndio sisi watu wazima, majukumu wajua bana, watoto watupangalia na nini? Bwana wewe. Masahaba hawakuelewa hivyo. Kama unakuwa unadai kwamba ni salafiyu min ahli sunna, maslahi ya dini inatakikana kwa wewe uyatangulize. Wako watu ndugu zangu wanakesha kwa sababu ya biashara wako. Halali usiku. Nunua hichi kabeba hichi kapeleka huko kafanyaje? Usiku paka yani kuanzia saa 3 ile yuko mimacho tukatoa mimacho. Kwa halali. Mlete hapo. Mlete tarawe hapo. Tarawe tu hapo. Chamaliza rakaa ya 5 kama ni ya 6 usingizi. Yuko hoi kule kule. Hoi kabisa kabisa. Masahaba mtume aliwafundisha ya kwamba pakitokea mikinzano miwili, dini na dini na dunia, basi walikuwa ni kutanguliza maslahi ya dini. Na ndio maana mtume anamuomba Mola wake amjalie dini yake itengamae, ikae vizuri, aitangulize zaidi ya kuliko mambo mengine. Abdullah ibn Qahaf. Abdullah sahabiy jalil. Abdullah ibn Hudhafa. Abdullah ibn Hudhafa, Quhafa, Abdullah ibn Hudhafa radiyallahu anhu. Naye huyu katika masahaba ambao wamepambana vita vingi sana. Nao pia walihama kwenda Habasha, wameenda Madina, vita vya Badri kashuhudia. Nilipokuja tangazo la Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba watu wanatakiwa waende wakapigane na jeshi la Roma, Kaisar, mfalme Kaisar, jeshi la Roma, alikuwa ni mmoja katika hao. Sema na mimi lazima niende. Lazima na mimi niende. Na kule kachaguliwa kwenda Abdullah ibn Hudhafa. Mfalme Kaisar, mapambano yanaendelea. Anasikia habari kwamba kila siku jeshi lake linapigwa, kila siku linapigwa, kila siku. Sikia habari bwana, jeshi la watu 40 wamekufa. Sio umefanyaje? Umefanyaje? Anajiuliza. Kivipi jeshi langu lipigwe? hali ya kuwa jeshi langu limejiandaa kwa kila vifaa, tuna aina zote za silaha, tuna idadi kubwa kuliko hao, iweje wa hao watu wangu washindwe? Kaisa anajiuliza hili jambo, habari uhalisia haupati, lakini anajiuliza nafsi yake, inakuwaje watu wangu wanapigwa? Akawaambia watu wamoja waliokuwa wanatoka kuelekea jeshi la katika mapambano, akawaambia law dhafirtum bi athiri minhum faatuni ilayya, mkifanikiwa kuniletea mmoja katika mateka wao nileteeni. Mateka gani jamani? Eh, mateka wa Uislamu, yani mie wenyewe jeshi langu nyinyi wafuasi wangu wa Kaisa, mkifanikiwa kunikamatia teka mmoja, mateka mmoja nileteeni. Fawaka adhalika ala Abdullah, ala Abdullah ibn Hudhaf radiyallahu anhu, likatokea hilo kuangukia kwa Abdullah ibn Hudhaf, ndio akawa mateka akakamatwa. Nafahamu maisha ya Madina ni maisha kidogo alikuwa yako chini, hawakuwa watu na majumba makubwa na maisha makubwa, maisha kawaida tu alhamdulillah, wanalala vizuri kwa mtakini, maisha yao ni kawaida. Abdullah ibn Hudhaf anaingizwa kwenye ufalme wa Kaisar kwa msingi hivyo, yuko akishangaa mazingira, hajui kiona ghorofa wapi, mapambo ya majumba hajui, hajawahi kuyaona. Anaingizwa yule Kaisar anamtazama hivi moja kwa moja, akaja kwa Abdullah ibn Hudhaf. Kaisar akamwambia a'ridu alayka an tatanassar u'tika nisfa mulki, kuwa mnaswara nakupa nusu ya ufalme wangu. Unajua nusu ya ufalme wa Shia au nusu sio kama 10 au 5000? Sio simeti yetu ni 10 au 5000. Nisfa mulki, nitakupa nusu ya ufalme wangu. Wafalme zamani walikuwa na utaratibu huu, wanamiliki nchi kadhaa, kwamba nchi hii inafuata taratibu zangu mimi mfalme, nchi ile pia inafuata taratibu zangu mimi. Kwa hiyo anaweka watu wake magavana wake, wanaendesha nchi kupitia taratibu zangu mimi. Kwa hiyo kodi za huko zote mwaniletea mimi, za huko kodi mwaniletea mimi, hapo ndio mfalme. Sasa anaambiwa a'ridu alayka an tatanassar u'tika nisfa mulki, kuwa mnasara nitakupa nusu ya ufalme wangu. Maana yake kama ni tujaje labda ana nchi nne, mbili zake mbili zake. Kwa hiyo makodi usimamizi wote utakuwa ni Abdullah ibn Hudhaf. Hebu kabla kuendelea, kabla kuendelea huko mbele. Wewe hapo unafanya. Wewe hapo unafanya. Kindo kama hichi wewe hapo kwa haraka haraka kwa haya maisha yalivyo haya. Hapo wewe unafanyaje? Ile dini yako ni kweli? Ile dini ya kweli hapa inafanya kazi kwamba ah bwana mimi siwezi kuwa mnaswara bwana, hamna bwana. Mimi nitabaki kwa kutumwa Uislamu hivyo hivyo. Kweli? Kweli? Ah, unajua bwana hapa atakuwa kumetenzwa nguvu, wengine zimetenzwa nguvu. Na Qur'an inasema dafaa utumie tu ila makulitu maali. Ni bano hapa bidii tutoe na swala. Alafu lingine pia toba ipo, unakapuka ukachukua, ukapiga ile mali, ukameki life, baada kuna toba, si ndio? Sio na mambo kama hayo. Kama wewe ingia, piga, vuta, vuta, piga, piga, piga, piga. Baadaye wala basi hata kaenda vitu vyenu huko. Ushakote ushameki maisha, si ndio? Abdullah ibn Hudhaf akamwambia hivi, sikiliza maneno ya Abdullah ibn Hudhaf. Law ataitani bi jami'i ma tamlik wa ma yamliku al-arab martadattu bi dini Muhammad tarfata 'ain. Unaona kupepesa kwa jicho hivi, kupepesa jicho hivi hivi. Nipe ulivyo navyo vyote. Na wanaomiliki wa Arabu dunia nzima nipe. Kwa muda huo wa kupepesa jicho eti nilitaji siwezi kuacha dini ya Muhammad alayhi salatu wasallam. Kwa huo muda sio labda robo saa acha tu kitendo cha kupepesa macho papapapa. Siwezi kuacha dini ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Nipe vyote unavyotaka wewe, nipe vyote vya kwako. Na wanavyomiliki wa Arabu vyote niletee mimi. Siwezi kuacha dini ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa falme akamshangaa sana. Akafahamu ndio maana hawa kuna jambo walilonalo linapelekea wanashinda hivi, lakini bado nitaendelea kumpima. akaamrisha Abdullah ibn Hudhafa awekwe ndani gerezani chumbani, akashikwa kuingizwa ndani, halafu pale chumbani pale akasogezewa kharura, chupa ya pombe na nyama imekaangwa kama nguruwe, kafungwa mlango. Jamaa wako walikataa, vipi mzee hapo nafanya? Na bwana, tumehalalishiwa bwana shekhe, unapobanwa kwenye koo hapa kula usike na njaa, si ndio? Hey bwana, sio ukafa bwana, ukiwa kwa dhambi kitu kumepata dhambi hapa kitu pombe hiyo. Kwa hiyo kama tungesema sasa hivi ni kwa kestolaga hii au kwa manjaro au mataptapu haya, si ndio? Nyama ya nguruwe imekaangwa vizuri sana, kawekewa pale Abdullah ibn Hudhafa. Halafu wao wakafunga zao mlango kuondoka zake. Siku ya tatu wanafungua mlango, wanamkuta Abdullah ibn Hudhafa insana unu, shingo ni nyuki juu, anatetemeka hivi. Wakiangalia hivi msosi huko vile vile, si so hii pombe ipo, nyama zipo, anatetemeka hivi, kwa sababu anakufa. Wakaingiza mkono, kila mtu akashika mkono akambeba juu juu hivi mpaka mfalme Kaisar, kwa sababu anakufa huyo. Kaisar akamwangalia, mpeni chakula cha halali, tachua maji kama nini, akapewa. Mwanaume akapiga akapiga shiba, akamwambia hivi Kaisar, inna dini kadi abaha li akla lahmi alkhinziri lidharura, dini yangu imenihalalishia kula nyama ya nguruwe kwa dharura, imenihalalishia. Yaani dini yangu imeniruhusu kabisa, baada ya kuona dharura piga nyama ya nguruwe kula kabisa. Walakin karihitu an ushammitaka ala almuslimin. Allahu akbar, mimi nimechukia tu usipate furaha ya chuki kwa Uislamu. Usije baadaye ukasema ukiwa kaba hao jamaa hao wajifanya msimamo wao, ukiwa kaba hapa kwenye njaa kwenye chakula wanakula nguruwe hao. Nimeona kambisa, mimi nimechukia nisije nikakupa furaha ya chuki dhidi ya Uislamu. Faathbattu nikathibiti falam akul alharam, na asijala chakula chama cha haramu, basi hivyo hivyo. Yaangalieni haya maslahi mashekhe tunayozungumza. Mtume alayhi salatu wasalam anamuomba Allah mtengenezee dini yake. Sura hii hapa itadhani Abdullah ibn Hudhafa, na aliendelea mpaka litolewa kwa mitego aliyopewa na huyu Kaisar, mpaka Kaisar kama muacheni aende, wana haki ya kutupiga, wana haki ya kutupiga sisi. Sisi hatuna jeshi la kumpulia, hatuna nini, maslahi ya dini na maslahi ya dunia. Walikuwa wako mbele, kipaumbele kikubwa kwao ni kwa ajili ya dunia na mtume wao. Ndivyo alivyowafundisha wasahaba radhiallahu anhu. Chawaambieni hapa habari kubwa sana, habari kubwa ya Imamu Ramli anauliwa masluhan, anachuma ngozi akiwa hai. Kushawaambieni hapa kipindi cha nyuma, kosa lake tu dogo tu la kuwafadhilisha marafidha au kuwaona marafidha at-tatar na wale al-jahmiya, kuona jahmiya ni wabaya sana, walikuwa ni rafidha, afu walikuwa ni mashia, akasema bora matatar makufa kuliko nyinyi mashia. Hilo kosa tu la mtawala wa kishia, alimchona chuna ngozi yake akiwa hai, na hali ya kuwa al-imam الرملي رحمة الله عليه أنا سمع قرآن سورة القمر فقط في كل ذلك كان في الكتاب مستورا غوزي ترمشو ناليكو أنا ويزو توقع سبانا ما تتار ولا هوانا وبرا غوت ونكو نيم رافض الله نرافض نيم نافذ ذلك بعد أليكو أنا ويزو أليكو أنا نفسير مم أحمد رحمة الله عليه amekubali kuadhibiwa kwa kuto kuisema tu kama Qur'ani ni makhluk. Kaadhibiwa hivyo mpaka nguo yake hii ukinyanyua na nyuka na nyama, rahmatullahi alayhi. Kakataa kusema hivyo, amesema isije ikaandikwa historia baadaye kwamba katika maulama wakubwa waliotamka kwamba Qur'ani ni kiume ni Imam Ahmad. Takatahi. Ni ubora nife mimi, ni ubora nitangulie mbele Allah Subhana, lakini kauli ibakie kwamba al-Qur'anu ghayru makhluq. Bora nife mimi. Sina thamani katika hii dunia kuliko huu hii dini ya sahihi. Hivyo basi Mtume sallallahu alaihi wasallam anapoyasema haya maneno anatupa sisi ni barasa taya wazi kabisa kwamba tuna haja ya kuharibu mifumo ya maisha tunayoizoea. Kuna haja ya kuiharibu haribu, nazungumza kuiharibu, kuiparangua parangua mifumo ya maisha tunayoishi, kuiparangue kabisa na tuiwekee mifumo ya dini. Tuiwekee mifumo ya dini. Ndugu zangu, lau haya maneno ya Mtume kumwomba Allah hilo jambo, kwa hii mifano nilokupa haujaelewa, basi nakupa mfano wa mwisho tena mkubwa kabisa, ya kwamba sisi sote kwa ujumla wetu bila kubakia mtu yote, kwa Allah subhanahu wa ta'ala sairun, tunaelekea sote sisi kwa Allah subhanahu tunaelekea na salama ya safari zetu na salama ya maisha yetu sisi kwa Allah subhana ni kuwa na matendo mema, na uwanja wa kuyatenda matendo mema ni hapa duniani. Irtahalat ad-dunya muqbila warsahalat al-akhirah mudbira. Irtahalat ad-dunya mudbira warsahalat al-akhirah muqbila. Dunia inaondoka zake, natuaga hiyo na akhira inakuja. Dunia inaondoka hiyo na akhira inakuja. Ali ibn Abi Talib akasema wa kullu minhumā lahu banūn, lahumā banūn. Kila dunia na akhira, kila kimoja kina watoto. Dunia ina watoto wake wanaoipenda. Hauwaambii 12 kama ndege vilochamka. Alfajiri muwafiki lakini hawawezi kusahau kufungua ofisi. 12 wako ofisini. Hilika zinaanza hizo. Mpaka saa 12 mwanaume anapiga kazi. Akhira kwake ni chache sana. Ana dhikrullah, taji Allah, ana maneno ya khairi na amna. Halafu vile vile na akhira pia lahu banun, ina watu, ina watoto wake. Kuna watu ambao talaku dunya wa khafu alfitan, wameifadhi talaka kabisa hii dunia, wameogopa fitna za duniani, washaifa nyongo hii dunia, hawaitaki tena hii dunia. Sio kama tunaposema hawaitaki dunia maana yake hawataki vizuri, ah, yani hata kama wanavipata vizuri lakini sio hamu, sio hamu yao kubwa sana, kama akikosa anaumwa, akikosa hana furaha. Ah, sio hivyo. Akhera pia nayo ina watoto wake. Kuna watu wanatoa juhudi za nguvu mashehe. Kuna watu wanafanya kazi ya dini hii pasi na kudhania kwamba hao wanaweza kufanya hivyo. Mashehe watu wanasoma. Watu wanafanya ibada usiku. Watu wanatoa sadaqat. Watu wanafanyia wema wazazi wao kupita maelezo. Dunia akhera nayo ina watoto wake. Kisha Ali akasema fakunu min abnai al-akhirah wala takunu min abnai ad-dunya. Kueni ni katika watoto wa akhera na wala msiwe katika watoto wa dunia. Fa inna al-yawma 'amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala 'amal. Leo hapa duniani kuna kutenda wala hakuna kuhesabiwa, na kesho akhera kuna kuhesabiwa na hakuna matendo. Hili jambo hili la kwamba sote tunaelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala litazame kwa sura nyingi. Ninafahamu ya kwamba kuna ndugu zetu sisi katika hii ardhi ya Allah subhana wana takriban miaka milioni wako chini ya tumbo la ardhi. Tunafahamu au zaidi na hapo. Wako katika hii ardhi wamelala. Yawezekana miaka milioni, miaka 50,000, miaka 100,000, 500,000 wapo kwenye ardhi hii tunapozungumza hivi. Wewe hapa na mimi tukijikagavua saidi, tumejikagavua kule kweli miaka 90 ndio tumezidi sana. Na kipindi hicho cha miaka 90 au 70 hatujui tukienda makaburini kwetu tutakaa miaka mingapi mpaka tusimamie kiyama. Sio kama shauri tafadhali. Mtume صلى الله عليه وسلم anaelezea kauli ya watu walikuwa ndani ya makaburi. Anasema wanamjia mtu malaika wawili. Halafu wakishomjia anaamka kwa mfadhaiko kwa mshtuko mkubwa. Fayumathalu lahu shams, anaoneshwa mfano wa jua. Ila rasili lileje. Yule bwana anawaambia masahaba, anawaambia malaika ya kwamba da'uni hatta usalli. Niacheni mpaka nswali basi. Msianze masuala mimi. Niacheni mpaka nswali. Wanamwambia laysa al-an. Si sasa hivi. Usi wakati wa swala tena. Wanaanza malaika kuja upande wake kichwani. Wanaikuta swala imejaa. Wanamwambia la madkhala fiha. Hakuna sehemu ya kuingia. Wanamkuta upande wake wa kulia pamejaa siyam funga, upande wa kushoto zaka, mbele ya miguu yake yamejaa matendo mema mengi, al-amru bil ma'ruf, wema watoto wawili kwa mrisho na mengineyo mengi sana yamejaa. Kila haya matendo yanawaambia malaika wawili, hapa hakuna pa kupita, kote kumejaa. Fayuftahu lahu an-nafidha, anafunguliwa dirisha tu pale ndani ya kaburi. Fayara maq'adahu, anaona makazi yake yale pale. Unamsikia anamwambia malaika, anasema ya Rabb, ya Rabb aqim as-sa'a, mwana wangu simamisha kiyama basi. Li arji ila ahli wa mali, nirudie kwa familia yangu na mali zangu, nirudishe huko nikastare raha zote hizo. Anawaambia laysa al-an nam nawm al-arus, la la, usingizi wa harusi, pumzika. Kwa hiyo kuna watu makaburini leo hii wamelala usingizi wa starehe, sio usingizi wa kuamka kwa biogogoka kama vile nini sijui. Wamelala usingizi wa starehe ndani ya makaburi yao. Naona nafidha yao dirisha ile pale, wanaona sehemu watakayoelekea kwa mola wao. Malaika wanakuja upande wa kulia, wa kushoto, mbele, nyuma, kwenye kichwa chake. Wanakuta kuna matendo mema yamejaa. Hayo matendo mema yamezalikana na dini iliyokuwa sahihi. Yamezalikana na nguvu kubwa ya kuitumikia dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wamefahamu kwamba wana haki kadha, na wamezitekeleza hizo haki, wanakwenda kwa mola wao wakiwa na furaha. Na mnafahamu ya kwamba baada ya watu kufufuliwa kwenda kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuna watu watapewa vitabu vyao nyuma ya migongo kwa mkono wa kushoto. Ama man utiya kitabahu wa ra'a dhahrihi, ama yule atakayepewa kitabu chake kwa mkono wa kushoto nyuma ya mgongo, fasawfa yad'u thubura, ataanza kuita maangamivu. Niangamie mimi. Atatamani afe tena, auliwe tena. Sasa yad'u thubura wa yasla sa'ira, na atauingia moto wa sa'ira. Kosa lake nini? Innahu kana fi ahlihi masrura, alikuwa anafanya maovu na cheka. Sala nzuri bwana, sala ndefu shekhe. Yaani muda wake mashekha kwa muda wake ni mrefu, yani kuna ile kuanzia saa ile jua limekaa katikati hapo inakwenda kwenda mpaka wenyewe. Sala imesimama, sala imesimama, adhana na pia iqama imesimama. Wewe kwa kuwa kwenye ofisi yako kuna watu wanafanya, wamekuja kufanya wateja, nasema sala ya dhuhuri na ina muda mpana. Nani katika sisi ambaye ana uwezo wa kusema mimi bwana alhamdulillah na mhimidi Allah subhanahu, kwa kweli usingizi kwangu mimi mchache sana. Nani? Al-Imam An-Nawawi miaka 30 hajawahi kuweka mbavu zake kulia la kushoto kwenye kitanda. Miaka 30. Ukiuliza kuna hawa vipi? Naam, alikuwa analala amekaa kwenye kiti kama hiki. Kama ni mtu anaweka hivi, anaweka vitabu vyake anasoma. Kwa usingizi ukimwingia sasa kaende najigonga. Akiamka tu chini kaamka tayari anaendelea tena. Kau kaanguka pale boom anarudi tena vile vile. Miaka 30. Hajuzwa ama kusoma mchaji singizo kutosha. Na wengine mpaka udenda mchekesho vingine juzwa ama kusoma tu na yumo mjini mwanazunguruka juzwa ama. Ukiangalia kwa nini walikuwa hivi mpaka wanafikia kiasi kikubwa kama hichi. Allahumma aslih li dini, walikuwa wanataka watengamae dini yao inyooke waende kwa Allah subhanahu wa ta'ala wakiwa wameridhiwa. waende kwa mola wao aliyakuwa mola wao anawakubalia matendo yao. Niwapeni habari ile ya waziri yule, yule waziri ambaye hakuna amali ya khairi sio kaifani, kama vile Imam Ibn Mubarak, kama vile Imam Ibn Mubarak hakuna njia ya khairi isipokuwa al-Imam Ibn Mubarak naye pia yumo. Usimwambie katika mlango wa sadakati namba 1, usimwambie masala ya jihad namba 1, usimwambie masala ya ilmu namba 1. Kwa hiyo sahibu, ukiangalia haya yote ninazungumza na hizi juhudi tunazozifanya zote hizi, wallahi la utafakara al-insan, mwanadamu lao atatafakari, anaweza katoa maamuzi ambayo dunia inaweza kumsajabia. Yaani tunazungumza lao atatafakari mwanadamu vizuri, anaweza akafanya maamuzi ambayo dunia hii itaendelea kumwandika katika historia milele na daha na daha. Kwa sababu ni mambo ambayo yanakuonyesha kwamba wewe leo hii wewe watu wa nguvu wapoteza umri wako, wapoteza juhudi zako kwa sababu watoto wale, kwa sababu sijui nini nini, kwa sababu na upata taka kibanda, kwa sababu si na upata taka kipando, kwa sababu yani vyote hivi vinafikia kipindi vinakatika vyote. Unakwenda kwa mola wako, hauna chochote ulichokifanya katika hii dunia. Kwa mola wako una a'mal qalila, una matendo machache sana, tena ya kusuasua hivi. Ndio maana nasema lau mwanadamu atatafakari haya maisha tunayoishi na umuhimu wa kuitengeneza dini yake, anaweza akafanya maamuzi ambayo historia inaweza kaandika kwamba huyu mtu ni mfano. Hakuna mfano wake. Na wallahi mifano ipo. Hiyo mifano ipo. Kipindi cha nyuma mmoja katika mashehe wa Saudi Arabia anaelezea amekwenda katika msikiti wa Madina, kamkuta kijana amekaa Ramadhani nzima yuko msikiti wa Madina, anakula mule mule ndani. Yeye akatoka tu mjie pembeni pembeni Mwarabu. Ndani ya mwezi mzima wa Ramadhani kila wakati yakra ukitaba Allah, na alihakikisha hiyo kijana ametoka katika mwezi wa Ramadhani aliyakuwa amehifadhi juzuu fulani, nimesahau dalili hizo juzuu. Lakini zilikuwa ni nyingi. Historia hii ni hadithi ya yeye. Hajalitaja kwamba ilikuwa ni mwaka gani. Lakini angalizi kitendo cha mwezi mzima, mtu amejifungia kukaa msikitini kwa ajili ya kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haya majabu hayo tayapata wapi sasa hivi? Sifa njema zote na uzitaka sisi ni kuonekana na wewe sasa hivi mashallah na wema na wewe nini una nini basi. Lakini kuwa na sifa njema kwamba wewe ni qari kwa kitabu Allah, ni msomaji wa kitabu cha Allah, wewe ni mzuri msomaji mzuri kabisa, wewe ni mtu ambaye tahfadhu kitabu Allah, umehifadhi kitabu cha Allah, tahfadhu sunna ta rasulillah, unahifadhi sunna za mtume alayhi. Haya hakuna mtu anashida naye. Angalia muhaddithun, watu wa hadithi walivyokuwa kipindi cha mtume alayhi salatu wasalam. Masahaba walikuwa wakikaa mbele ya mtume kana kwamba kwenye vichwa vyao kuna ndege. Nasikiliza Abu Hurairah radhiallahu anhu anasema ya kwamba tulihifadhi siku moja mtume kamaliza alfajiri, kasimama kazungumza mpaka dhuhuri, akashuka chini alasiri, dhuhuri mpaka alasiri akakaa chini akaswali, alasiri mpaka magharibi. Abu Hurairah anasema fahafidha man hafidha, alihifadhi alihifadhi yule ambaye alihifadhi alihifadhi. Kwa sababu kwa hiyo kuna watu walikuwa wamekaa na hifadhi maneno ya mtume alayhi salatu wasalam, maneno marefu sana ya mtume alayhi salatu wasalam. Kwa nini sisi tusiwe tayari kuitumikia dini yetu? Kwa nini tusiwe tayari tuumie kwa sababu hii? Mimi nasema tu wazi, nasema tu wazi, hakuna kuficha. Lau Allah subhana atatupa baraka na uwezo wa kuja kuifanyia hiyo kazi, hiyo kazi yetu hii, hiyo kazi yetu ya kufanya hapa kujenga msingi biidhnillah, kama nguvu itakuwepo na nafasi itakuwa, mimi nitakuja kushiriki kubeba insha Allah, kitakuwa ni maajabu mno eti sisi waumini tutafute fundi. Kweli fundi naam yupo, atakuelekezeni fanya hivi paka pale sawa, lakini pia kubeba zege ni uchungu pia huu. Yaani uchungu kule pia wewe hauna. Yaani baridi. Tufanye wapi tuwalipe? Mimi nitakuwa niko busy sasa hivi ndio mzigo gani? Kweli? Yaani hata uchungu wa kila kitu huna wewe, yaani huna. Yaani basi jijua kama ni katika wapi mioyo yao imekufa. yani hauna hata uchungu. Hata kile kufuta mkodishi tabripa atachanga tabripa. Bismillah. Napokuwa na uhai insha Allah. Sakafu sababu zake. Hata kama tukichangia 100, hata 200, lakini nguvu pia tutumie. Nguvu zetu pia tutumie. Kwa sababu kitakachosimama hapa hakitonufaisha mimi peke yangu, kitawanufaisha na wale ambao Mtume ametabiria kwamba kila zama zinapokurubia kwenye kiyama ndivyo ujinga unazidi. Na miongoni mwa vitu vya kuondosha ujinga ni marakizi za sunna, ni vituo vya dini. Hivyo vituo vya dini ndivyo vinavyopelekea sunna kung'aa na watu kuondosha ujinga wao. Maslahi ya dini, ndugu zangu, yana haki kutangulizwa. Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi alayhi, mtihani aliyopata, mtihani kufanya biashara ya nini, mudharaba, yule bwana biashara ya mudharaba, biashara ya mudharaba ni ipi? Yani mimi nina mali, nina vitu vyangu, lakini sifanyi biashara. Nakupa wewe, nenda kafanye biashara, faida tunagawana, ndio mudharaba hii. Kwa hiyo nakwenda huko, nafanya nafanya bana, pata 5000, haya nipe 2500 na 2500 500 2500 hivyo hivyo. Leo shingapi? Leo 10,000. Ah, tano yako, tano yako. Mali ni yangu mimi. Lakini wewe ndio mfanya biashara. Biashara hii inaitwa nini? Al-mudharaba. Na Bukhari alikuwa anafanya hivyo. Yeye yuko busy na kusoma. Yuko busy na kutafuta elimu. Lakini biashara mtu mwingine anaendesha. Yule bwana kwa mjini mtasema, ah, yani mimi nijitie, yani najitia taabu tu. Ah, wajinga jinga, mimi nakuondoka mzee na mbele na hizi hela. Hizo wajama huyo. Kimbia zake Misri. Taarifa kimfikia Imam Bukhari kwamba yule jamaa ametoka Misri ameenda mji wa Khurasani. Na wewe mfalme wa Khurasani mnafahamiana naye, muandikie barua. Mwambie mimi ni Bukhari, man anta na unajua bwana mimi ndio yule mwenyewe mtunzi wa kitabu wewe. Wewe mwambie kwamba kuna jamaa yangu bwana kanidhulumu ila yangu kutuko amkamate. Imam Bukhari alisemaje? Alimwambia hivi, la abiu dini biduniyai. Siuzi dini yangu kwa dunia yangu, mwache achukue ende zake. La abiu dini biduniyai. Siuzi dini yangu mimi kwa dunia yangu. Unaweza kutafakari kwa nini alisema hivi? Kwa nini Imam Bukhari amemwambia haya maneno? Na sababu ukiangalia kama vile hayana uhusiano, lakini ndio uhusiano. Uhusiano wao ni upi? Imam Bukhari ameogopa kuingia katika milango ya watawala. Kwa sababu watawala ukishafungua mlango kwamba unataka shida kwao, imekula kwao. Watakutumikisha kila kitu. Ndio huku, peleka tulikusaidia wewe, hebu msaidie na sisi hilo. Kwa hiyo inawezekana dini yako pia ikashuka chini. Ukawa unafanya baadhi ya mambo kwa sababu ya watawala. Basi mambo kadha kama la abiu dini biduniyai. Mwache tu kwa Allah Subhanahu wa ta'ala ila dayani. Mwache ile la. Angalia haya maneno. Leo tumekuwa sisi ni fanya cheni polisi. Eh? Kama sisi wengine ukiniibia simu hapa, naenda kutafuta usalama, wanitafutie. Nipe email, naenda nipe email. Eh, tafuta email pale. Email hapo pia email ala kusumbua wewe mpaka unachoka. Tume 70 laki na nusu, laki 80, tukurudishia tu, hamna shida, zote tarudi hizo. Miaka 4 na hela umeliwa na simu hujapata. Unahangaika bure. La abiu dini biduniyai. Walikuwa hivyo ndugu zangu. Dunia kwa ilikuwa ni sehemu ndogo sana. Shawambie Imam Dhahabi rahmatullahi alayhi, familia yake ilikuwa inamkataza kwenda kusoma. Haitaki asome hata kidogo. Mpaka pale mzazi wake alipona, sasa huyu sasa ameniomba sana huyu mtoto. Haya namruhusu, wakafiana mikataba ya miezi 6-6. Nenda miezi 6 kasome, miezi 6 rudi hapo. Hiyo miezi 6 hiyo ni kama vile miaka 6. Anachokwenda kubeba huko ni sawa sawa na miezi ya miaka 6. Ila dini. Hana habari za kulala, hana habari za uvivu za tambulika, hana tena. Kusema yeye ni miezi 6. Miezi 6 inatumia ni kama vile miaka 6. Yahfa. Isiyabu alami nubalaka. Yaani kama muda mfupi, lakini kwa sababu ya kusafiri. Anakwenda huko, anakwenda huko, anakwenda huko. Anasoma kwa maulama. Leo kutoka hapa tukwenda kusoma sehemu yote ya Tanzania. Watu hawawezi. Basi hapa hapa sasa umeletewa hapa kusoma. Kwa kazi mbakia kama vile kuna alama ya wanafunzi bwana. Kwamba haa ndio kwa hapa hapa tu, haa ndio hapa hapa tu, haa ndio. Nyinyi mnaenda wapi? Kani haki ya kusoma ni hawa tu. Sisi wengine mnafanyaje hapa mjini? Hapa mjini sisi tunafanyaje? Ndio tumeletwa sisi kwa ajili ya kutengeneza matumbo yetu. Yaani sisi nguvu zetu zote kwa ajili ya matumbo yetu. Umri wetu wote kwa ajili ya matumbo, hivyo. Haya hii dini ndio maana. Au nyie hamuoni ya kwamba zamani mida inakwenda inabadilika? Kuna watu walikuwa vijana wanafanya da'wa. Walikuwa na umri kabisa na nguvu za kukimbizana. Sasa hivi wako wanajiishia pole pole, pole pole. Na ipo siku mtawakosa. Kengele hiyo anavishwa nani? Na wewe uko hapo. Watoa macho tuzunguko washangaa. Kengele hiyo anavishwa nani? Na hali ya kuwa sisi ndio wahusika wa hapa. Nasema tutoe nguvu. Bwana uchumu na hii dini Allah Subhanahu. Hawa masufi hawa na wengine wote hawa wanatuhangaisha sisi au wanahangaisha jamii kwa sababu sisi hatujawa tayari kuitumikia dini Allah. Yaani maslahi yetu na nguvu zetu zote kwa sababu ya mambo ya pesa tu ya dunia. Siku zangu nisiwe mrefu kwa mazungumzo. Na saa zangu zilikuwa katika hadithi hii ya Mtume SAW. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ewe Mola wangu nakuomba unitengenezee dini yangu ambayo ndio hifadhi jambo langu. Kwamba Allah tumuomba sisi na sisi katika nafsi zetu azitengeneze dini zetu ulizonazo, tuwe ni watu wa kufanya taa, tuwe ni watu wa kukimbilia tauba, kuomba msamaha kwa Mola wetu, tuwe ni watu wa adhkar, ni watu wanakumbukana katika mambo ya kheri, ni watu wanakusaidia na mambo ya kheri, tuwe tunatoa juhudi katika mambo ya kheri, kila namna inayotokana ya mambo ya kheri tutoe juhudi zetu. Huku ndiko kutengamana kwa dini yetu na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa sisi hatutakuwa hivi, kwa maana sisi tukawa sio wenye kuitengeneza dini yetu, basi kuna hatia kubwa sana ya kuja kutengeneza dunia yetu na kwa dunia tukaikosa na akhera pia tukaikosa. Hii ni hasara kubwa sana kwa sisi Waislamu. Duniani hapa wewe ukose hiyo dunia yenyewe ukose na akhera pia uikose. Hii ni hasara kubwa sana. Naomba Allah tabarak wa taala ayusliha dhata bainina. صلى الله تبارك وتعالى باسماء الحسنى وصفات المثلى اي هدينا الصراط المستقيم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين.